bato binyo tinge mabato manyu konda maloko nie binyo boto sokaba binyo boto ikaba yanyu konda mangando nie mangolo bani poso ayo na mumba mabu bani diya bisoe Jamon, jamon, nou manon gata mbae.